21. Ray zastavil transvozidlo před luxusní budovou, kde bydlela Elza Svenssonová. Všude byla tma, jen ulice zaléval proud mnohobarevných světel. Hned po návratu na zemi zatelefonoval Mark Elze, která mu nabídla večeři. A možná i něco víc. Kapitán vystoupil na chodník a Ray zabručel, myslím, že mě dnes už nebudeš potřebovat. Ne, můžeš vrátit transvozidlo na parkoviště. Android trochu zrozpačitěl. Radši si ho ještě nechám. Mám schůzku se Sue. Když uviděl Markův tázavý pohled, upřesnil. Víš, to děvče, které zastupovalo generálovu sekretářku Peggy. Markovi to zacukalo v koutcích úst. Už si vzpomínám. Přivedl si mě tenkrát do nemožné situace. Přijala tvé pozvání. Bez váhání. Ray velice lidsky přimhouřil jedno oko. Musím toho využít, než jí nějaký dobrák prozradí, že jsem android. Ona si myslí, že jsem poručík z SDPP. Bav se dobře, zítra mi to budeš vyprávět. Ještě než se rozešli, Ray dodal. Víš, Marku, znovu jsem si prohlížel záznamy, které jsem schoval, abys neměl problém s technokraty, kteří nevidí rádi, když agenti laškují s domorodými děvčaty. No a, není to špatné, ale jestli máš zájem, můžu ti dát pár dobrých rad. Transvozidlo se začalo vzdalovat od Marka, který stál na chodníku neschopen jediného slova. Rejstřík krajových citů se rozšířil o další lidskou vlastnost. Objevil píchu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone. Piráti. Na Silvě.